Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa, 1 marca, minęła 11. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Symboliczne otwarcie bramy więzienia na Rakowieckiej w Warszawie. Trwają obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Gdański sąd zgodził się na przesłuchanie przed Komisją Śledczą twórców Amber Gold, Katarzyny i Marcina P. Krokusy, pory i parady podczas obchodzonego przez Walijczyków Dnia Świętego Dawida. Dawny areszt śledczy przy ulicy Rakowieckiej w Warszawie to jedno z miejsc, gdzie żołnierze wyklęci byli torturowani, mordowani przez komunistyczną bezpiekę. Ale to dlatego powstaje tam Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL. Dziś w Narodowym Dniu Ich Pamięci zaplanowano tam szereg wydarzeń, które mają oddać hołd zamordowanym oraz przybliżyć ich sylwetki. Zaplanowano zwiedzanie historycznej części aresztu i przygotowano miasteczko edukacyjne. O 10:00 została symbolicznie otwarta brama aresztu. Jest tam Sylwia Białek. Jak wyglądają obchody dzisiejszego święta na Rakowieckiej? Bramę aresztu, a już od dziś tylko muzeum, otworzyli symbolicznie Zofia Pilecka, córka Witolda Pileckiego, zamordowanego w mokotowskim więzieniu, i minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. Chcemy, aby te mury mówiły, aby mówiły do kolejnych pokoleń Polaków o gehennie tych, którzy nie doczekali tego czasu, bo zostali tu okrutnie zamordowani, zamęczeni, i jesteśmy winni im pamięć. Na uroczystość zostali zaproszeni byli więźniowie, żołnierze wyklęci, a także rodziny tych, którzy stracili tu życie. Jak Bożena Przybyłowska, córka Jana Przybyłowskiego, pseudonim Onufry, w więzieniu była też jej mama. To miejsce jest dla mnie szczególne. Mama opowiadała mi, że tu z porodówki widziały, jedno okno było takie, że widziały, jak zajeżdżał w nocy wozak i wrzucano trupy na wóz i wywozili je w nocy. Także na mnie, ja nawet jak opowiadam, to mi tak zawsze część skóry drętwieje na głowie. Na dziedzińcu aresztu ustawiono miasteczko edukacyjne, są tu także grupy rekonstrukcyjne. Od rana dawny areszt można zwiedzać, między innymi pawilon 10, miejsce, przez które przeszli w zasadzie wszyscy najważniejsi żołnierze państwa podziemnego. Z aresztu przy ulicy Rakowieckiej w Warszawie, Sylwia Białek, dziękujemy za relację. Święto Żołnierzy Wyklętych zostało ustanowione specjalną ustawą, której projekt złożył w 2010 roku prezydent Lech Kaczyński. Rok później uchwalił ją parlament. W serwisie Trójki kolejne informacje. Gdański sąd zgodził się na przesłuchanie przed Komisją Śledczą twórców Amber Gold. Katarzyna i Marcin P. będą składać wyjaśnienia pod koniec marca w Sądzie Okręgowym w Warszawie. Zostaną dowiezieni z gdańskiego aresztu i zakładu karnego w Grudziądzu. W warszawskim sądzie zostanie przygotowana specjalna sala przesłuchań, w której pojawią się członkowie Komisji Śledczej. Obrońca Marcina P. powiedział, że jego klient zgadza się na złożenie wyjaśnień. Obrońca Katarzyny P. jeszcze dziś ma poinformować o jej decyzji. Proces Amber Gold trwa od roku w gdańskim sądzie. Małżeństwo odpowiada za oszustwo na dużą skalę. Swoją wizję przyszłości Unii po wyjściu z niej Wielkiej Brytanii przedstawi dziś przewodniczący Komisji Europejskiej. Jean-Claude Juncker poinformuje europosłów o głównych tezach dokumentu. Beata Płomecka. Publikacja jest związana ze zbliżającym się szczytem w Rzymie pod koniec miesiąca z okazji 60. rocznicy podpisania traktatów rzymskich i dyskusjami o sposobach rozwoju Unii. Początkowo przewodniczący komisji miał inne plany. Chciał przedstawić księgę pełną ambitnych reform w Unii, ale pod wpływem presji z krajów członkowskich przygotował zaledwie kilkustronicowy dokument. Zamiast jednej recepty ma być kilka propozycji rozwiązań dla Unii po Brexicie. Tak mówił jego rzecznik Margaritis Skinas. Chcemy zapoczątkować refleksję nad wiarygodnymi rozwiązaniami, które mają zapewnić jedność i współpracę między 27 krajami w Unii w przyszłości. Ale choć Bruksela mówi o jedności i współpracy, to wśród propozycji szefa komisji ma być pomysł zróżnicowania tempa integracji między krajami w różnych dziedzinach, a także ściślejsza integracja w strefie euro, na co kraje Europy Środkowo-Wschodniej patrzą sceptycznie. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Krokusy, tradycyjne stroje, parady i pory to obowiązkowe elementy obchodzonego dziś przez Walijczyków dnia ich patrona, świętego Dawida. Dzwony ogłaszają Dzień Świętego Dawida. Jego ostatnie słowa do uczniów: zachowajcie radość i wiarę, róbcie rzeczy, które robiłem, ciągle mają na ludzi wpływ. Święty Dawid, żyjący w VI wieku, jest patronem Walii od wieku XII. Zyskał sławę jako założyciel 12 klasztorów. Jego życie otacza mgła historii, nie wiemy o nim zbyt wiele. Mówi się, że odbył pielgrzymkę do Jerozolimy, mówi się, że dokonywał cudów, przywrócił wzrok swemu nauczycielowi. Dziś Walijczycy przypinają do swoich strojów narodowe kwiaty, krokusy, ale także pory.

Witam ponownie. I z nami ponownie gość, pan Dominik Kopera, wicedyrektor Departamentu Telekomunikacji Ministerstwa Cyfryzacji. Witam ponownie. Dzień dobry. Przypomnijmy, rozmawiamy dziś o tym, w jaki sposób w związku z unijnymi funduszami zwiększyć w Polsce szanse cywilizacyjne Polaków, tak aby mieli, jak to sam pan mawia, internet tak samo blisko i tak samo wszędzie jak prąd, bo to cywilizacyjna zmiana. Przypomnijmy, w tej chwili około 80% polskich domów ma dostęp do internetu, w tym 75% do internetu szerokopasmowego, no ale pozostają ci, którzy są w miejscach, w których o internet trudno. I mamy od jednego z naszych słuchaczy pytanie, telefon od słuchacza spod Kamienia Lubelskiego. Dosłownie 100 metrów od mojego domu, mieszkam na wsi, jest zakopane światłowód, to chyba środków Unii Europejskiej było fundowane. Mam takie pytanie, czy jako użytkownik końcowy ja mam złożyć wniosek potem, żeby mnie podłączono, czy po prostu muszę się zgłosić do operatora, no bo skoro to są unijne środki, to nie wiem, czy to będzie normalny abonament za internet, jak to konkretnie wygląda od strony użytkownika. Co zrobić w takiej sytuacji? W takiej sytuacji oczywiście kontakt z operatorem. Jeśli wiemy, czyja infrastruktura znajduje się w pobliżu naszego domu, to oczywiście skontaktujmy się z operatorem, uzgodnijmy zasady dostępu, podpiszmy umowę i wtedy oczywiście nie ma problemu. Zachęcam także wszystkich, którzy nie wiedzą, sieć jakiego operatora znajduje się w pobliżu ich miejsca zamieszkania, do odwiedzenia strony Urzędu Komunikacji Elektronicznej ukgov.pl. Tam w zakładce Znajdź swój adres można zarówno sprawdzić, jakie usługi są dostępne w danej lokalizacji, jak i zgłosić popyt na usługi. I wtedy... Co to znaczy zgłosić popyt na usługi? Zgłosić popyt, czyli powiedzieć, że chciałbym korzystać z internetu o takiej i takiej prędkości w moim miejscu zamieszkania. Takie informacje są potem dostępne dla operatorów telekomunikacyjnych i wiedzą, że powinni tego użytkownika podłączyć, że mają potencjalnego klienta w danej lokalizacji. No właśnie, mają potencjalnego klienta, ale nawet jak mają, to czasem zdarzają się problemy. Pan Piotr ze wsi Kołojasła zadzwonił do nas i powiedział, że ma problem. Czasem zdarza się, że sąsiad się nie zgadza. Na jednym z osiedli jeden z właścicieli zgodził się na podwieszenie światłowodu. I pytanie jest takie, czy firma wykonująca musi to osiedle też pociągnąć, czy może powiedzieć, że jest to problem natury technicznej i nie ma możliwości wykonać tego światłowodu w tym miejscu? Co zrobić, gdy sąsiad się nie zgadza? Firma nie ma obowiązku, ale firma może wykorzystać przepisy, które wprowadziliśmy właśnie w celu ułatwienia inwestycji telekomunikacyjnych. W 2010 roku wprowadziliśmy tak zwaną mega ustawę, czyli ustawę o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych. I w tej ustawie wprowadziliśmy przepisy, zgodnie z którymi operator telekomunikacyjny ma prawo dostępu do nieruchomości, zarówno w celu zapewnienia dostępu telekomunikacyjnego na tej nieruchomości, jak i na innych nieruchomościach. Tutaj zakładamy, że operator telekomunikacyjny powinien w pierwszej kolejności porozumieć się z właścicielem czy zarządcą danej nieruchomości. Jeśli nie uda im się porozumieć i nie dojdzie do podpisania umowy, operator telekomunikacyjny może zwrócić się do prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej o rozstrzygnięcie takiego sporu i nakazanie zawarcia umowy. Czyli wtedy taki sąsiad, gdy wszyscy inni mieliby być odcięci, może zostać zmuszony do tego, aby się zgodzić na ów światłowód na przykład. Dokładnie. Pomówmy jeszcze o tym, w jaki sposób przeciwdziałać wykluczeniu cyfrowemu. Wykluczenie cyfrowe, jak wiemy, to nie tylko problemy związane z tym, że ludzie na przykład starsi rzadko korzystają z internetu, ale także i z tym, że właśnie gdy nie ma infrastruktury, czyli nie ma światłowodu, nie ma dostępu, no to nie można brać udziału w bardzo wielu ważnych z punktu widzenia rozwoju człowieka wydarzeniach. Dla tych 20% Polaków, w zasadzie 20% gospodarstw domowych, które nie mają dostępu do internetu, to są problemy, a dla 4% Polaków dostęp do internetu jest po prostu za drogi. Jak temu przeciwdziałać? Jeśli chodzi o wykluczenie cyfrowe, to tutaj rzeczywiście cena nie zawsze nie odgrywa kluczowej roli. W badaniach najczęściej jest wskazywany brak potrzeby korzystania z internetu i tutaj już w poprzedniej perspektywie finansowej podejmowaliśmy działania, mieliśmy taki program Latarnicy Polski Cyfrowej, w ramach którego tacy lokalni działacze, lokalni animatorzy prowadzili szkolenia dla osób 50+, I to były szkolenia, które jakby pokazywały korzyści skorzystania z internetu, tak? Możliwość opłacenia rachunków, porozmawiania z rodziną, która wyjechała. Czy latarnice będą działać dalej? Latarnice nadal działają lokalnie, bo to są wolontariusze. Oczywiście wiem, że te działania należy kontynuować. Po to jest trzecia oś priorytetowa w programie operacyjnym Polska Cyfrowa, gdzie także są te działania przewidziane na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu. Priorytetem dla nas jest też przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dzieci, co chcemy osiągnąć poprzez podłączenie wszystkich szkół w Polsce do bardzo szybkiego internetu. I to był priorytet też w ramach tego drugiego konkursu, o którym mówiłem wcześniej. Więc jeśli ktoś z Państwa, zwłaszcza ma ochotę zadać pytania dotyczące podłączania szkoły, własnej szkoły do sieci szerokopasmowej, czekamy na Państwa pytania pod numerem telefonu 2273 oraz pod adresem mailowym dopołudnia@polskieradio.pl. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Żyjemy w Europie. It's a shame, it's a shame, it's a perfect shame. Creep under my door and we do it again. It's so easy and easy and easy and easy and creepy and creepy and creepy and creepy. Oh, again, again, again. Name. It's stupid how we always seem to do it again. Oh, oh. You're so stupid and perfect and stupid and perfect. I hate you, I want you, I hate you, I hate you. Oh, oh. Again, again, again. Przez 3 minuty była wiosna w radiu The Bird and the Bee. Jest 19 po 11. A nóż widelec. Katarzyna Prunicka, dzień dobry Kasiu. Dzień dobry, a ja jeszcze nie wiosennie, bo na nowaliki trochę musimy jeszcze poczekać. Przypominam, odradzam jedzenie tych najwcześniejszych. Należy poczekać na te, które już urosną u nas. No ja jeszcze dzisiaj tak trochę, może jesiennie, trochę jednak zimowo, ale słodko. Dziś ciasto czekoladowe z gruszkami, no ale takie lekkie i dietetyczne, postne można by nawet powiedzieć. Przepis na nie opracowała i zdradziła mi Magdalena Cielęga-Wiaterek, wegetarianka, pasjonatka zdrowej kuchni i lekkich smakołyków. Bardzo lubię takie ciasta, do których wkładam gruszki w całości, po prostu w pionie. Obieram je i ciasto jest dzięki nim soczyste i bardzo fajnie wygląda. Także to jest takie ciasto dobre, jak chcemy zrobić wrażenie na gościach. Można je upiec w tortownicy albo w keksówce. Pieczone na mące gryczanej. Można tą mąkę kupić albo zmielić niepaloną kaszę gryczaną. Do tego soda i ciemny cukier muskowado, który ostatnio bardzo polubiłam, który ma taki bardzo przyjemny karmelowy posmak i genialnie się komponuje z czekoladą i z gruszkami. Do tego rozpuszczone 4 łyżki masła klarowanego albo oleju kokosowego, dobre kakao ciemne, 2 łyżki, pół szklanki mleka roślinnego, 2 jajka i do tego 4 nieduże gruszki, tylko takie zwarte, takie nierozpadające się, czyli najlepiej lukasówki, ewentualnie konferencje. Konferencje ważne, żeby nie były dojrzałe, bo jak one już są dojrzałe, trochę zaczynają być żółte, to już są tak cudownie soczyste. Rozpływają się, tylko je zjeść. No i jak to zwykle przy cieście, mokre składniki osobno, suche, jedne wlewamy do drugich. Ciasto wlewamy do keksówki wyłożonej papierem i gdy już mamy wylane ciasto, do tego ciasta wkładamy gruszki, które wcześniej obieramy i delikatnie, najlepiej takim okrągłym nożykiem wykrawamy od spodu gniazda nasienne i staramy się zostawić ogonki, bo to bardzo fajnie wygląda. I te gruszki po prostu normalnie wciskamy tak w rządku w ciasto jedno za drugą, aż dotkną dna, śmiało, bo to ciasto mocno rośnie, także one będą dużo wystawać, ale nie trzeba się tym przejmować i pieczemy około pół godziny i wyjmujemy, gdy wystygnie, żeby zatrzymało dobrze formę. Tak sobie pomyślałam, słuchając o tym mieszaniu osobno suchych i osobno mokrych składników, to taki klasyczny sposób na muffiny. Z tego ciasta możemy też zrobić babeczki? Jak najbardziej. I myślę, że jeśli będziemy mieć takie trochę te większe foremki na muffiny, też można postawić na środku gruszkę i będą super takie ładne babeczki, albo położyć można u góry połówkę gruszki. To taki pokarnawałowy pomysł na lekkie, nie za słodkie. Można by nawet powiedzieć, że dietetyczne ciasto czekoladowe. I potwierdzam, gruszki pieczone w całości wyglądają rzeczywiście w tym cieście pięknie. Mam nadzieję, że Państwo zanotowali. A jeśli nie, to polecam trójkową stronę. Tam w zakładce Anusz Widelec archiwum wszystkich odcinków. A dzisiejszy, ten gruszkowo-czekoladowy, powinien pojawić się po południu. Najpóźniej jutro rano. A jutro do naszej przedpołudniowej, a obecnie takiej przednówkowej, trochę wyczekującej kuchni wprowadzę trochę egzotycznych przypraw. Zapachnie liśćmi limonki, pieprzem, kurkumą. Ogrzejemy się trochę słonecznymi aromatami. Pięknie. To jutro po godzinie 11. Zapraszała Państwa Katarzyna Prunicka. Zapraszamy do reklamy. Jako dietetyk zapytam, czy wie pan, co w organizmie w największym stopniu odpowiada za poziom cholesterolu? Nie wiem. To wątroba. Więc z reguły, jeśli wątroba wymaga wsparcia, to należy również dbać o cholesterol. I dlatego poleciła mi pani ProLiver. Dokładnie. Suplement diety ProLiver to jedyny produkt o takim składzie. Dzięki zawartości choliny, karczocha i cykorii skutecznie wspiera wątrobę, a zawarta w nim zielona herbata wspomaga utrzymanie prawidłowego poziomu cholesterolu. Stosując ProLiver, uzyskuje pan podwójną korzyść. ProLiver. Na wątrobę i na cholesterol. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Z Kasią spotkamy się jutro, a z Bobem Dylanem już dziś. The very thought of you makes my heart sing like an April breeze on the wings of spring. And you appear in all your splendor, my one and only love. The shadows fall and spread their mystic charms in the hush of night while you're in my arms. I feel your lips so warm and tender, my one and only love. The touch of your hand is like heaven, a heaven that I've never known. And the blood of your cheek wherever I speak tells me that you are my own. take a heart with such desire. Every kiss you give sets my soul on fire. I give myself in sweet surrender. My one and only love. The touch of your hand is like heaven, a heaven that I've never known. And the blush of your cheek whenever I speak tells me that you are my own. You fill my eager heart with such desire. Every kiss you give sets my soul on fire. I give myself in sweet surrender. My one and only love. I tak się nam dziś życie układa do południa. Czy można prosić o odrobinę bluesa? Tak. Laying round home alone on a rainy night like this, starving for your love, hungry for just one kiss. Heavy rains up ahead on my window pane. So loud and clear, words just spelled your name. I got nowhere to turn to, tired of being alone, feel like breaking up somebody's home. So hard, I believe I caught a chill. Can't control the vibrations. Oh, my heart just won't stand still. Got nowhere to turn. Tired of being alone. Feel like breaking up somebody's home. Odnosząc się do Państwa listów, przychylam się do zdania, że to są bardzo przyjemne dźwięki Kenny Wayne Shepherd i być może jeszcze dziś, przed godziną 12, uda nam się zajrzeć do bluesowej walizki. Teraz Sorry Boys. Wracam do siebie, zabieram cię, ale długo idę, długo. Kusi mnie diabeł w kobiecej skórze. Chce mnie podrzucić, ale w odwrotną stronę. To był zespół Sorry Boys w programie Do Południa. Dziś, powiem tak najogólniej, rozmawiamy między innymi o tym, jak to zrobić, by wszyscy mieli dostęp do internetu, a szczegółowo za chwilę wszystko wyjaśni Łukasz Walewski. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brukseli. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Żyjemy w Europie. A w studiu goście, ekspert Dominik Kopera, wicedyrektor Departamentu Telekomunikacji Ministerstwa Cyfryzacji. Witam ponownie. Przez ostatnie półtorej godziny odbieraliśmy od Państwa e-maile oraz telefony dotyczące tego, jak właśnie w tych czasach, gdy to Unia Europejska chce sprawić, abyśmy wszyscy, my, obywatele Unii Europejskiej, mieli podłączenie do internetu tak samo, jak jesteśmy podłączeni do prądu. W jaki sposób to my w Polsce i Ministerstwo Cyfryzacji sytuację zmienia? Bo gdy spojrzeć na dane unijne, według danych Eurostatu 2020, 2016 rok. Polska jest na 8 miejscu od końca w unijnej 28. Przed nami, jeśli chodzi o to, w jak wielu miejscach jest internet na terenie całego kraju, choćby Węgry, Słowacy, Słoweńcy, Czesi, Estończycy. Za nami takie kraje jak Łotwa, Cypr, Portugalia, Litwa, Rumunia, Grecja, Bułgaria. I dość duże mamy dysproporcje między internautami w dużych miastach i na wsiach, bo w miastach powyżej 500 tysięcy mieszkańców aż 3/4 obywateli to internauci, a na wsi tylko 58%. W erze Facebooka, smartfonów, tabletów 734 miejscowości w całej Polsce nie mają dostępu do globalnej sieci, nie dotarły tam ani łącza szerokopasmowe, ani zasięg LTE. Nieznacznie lepiej jest mniej więcej 4000 wsi. No i właśnie, na tych wsiach chyba państwo próbują dotrzeć z internetem przez szkoły do obywateli, tak? Między innymi szkoły są priorytetem dla naszego ministerstwa i Ministerstwa Edukacji Narodowej. Chcemy, żeby wszystkie szkoły miały dostęp do bardzo szybkiego internetu, a następnie chcemy wszystkie te szkoły połączyć w jedną ogólnopolską sieć edukacyjną i tutaj prowadzimy działania w tym zakresie, także pracujemy nad ustawą, która nam to umożliwi. Ale jeśli chodzi o dostęp do internetu na wsiach, czy w małych miejscowościach, a musimy pamiętać, że jesteśmy dużym krajem, gdzie właśnie takich małych miejscowości jest naprawdę sporo. I tutaj często problemem są zbyt wysokie podatki lokalne i opłaty lokalne, na przykład opłata za umieszczenie sieci w pasie drogi. Bo przedsiębiorca telekomunikacyjny, analizując, czy chce budować sieć w danym miejscu, czy mu się to opłaci, bierze nie tylko pod uwagę przychody, jakie będzie miał z abonamentu, ale też w dużej mierze koszty, jakie będzie musiał ponosić. I często rezygnuje z takiej inwestycji, nawet jeśli miałby dostać na nią dofinansowanie, ponieważ te koszty utrzymywania sieci są zbyt wysokie w stosunku do ilości abonentów, których będzie mógł podłączyć i od których będzie mógł uzyskać abonament. Dodajmy dofinansowanie unijne, ale wróćmy do szkół. Dostaliśmy bardzo ciekawe pytanie od jednego z naszych słuchaczy o to, w jaki sposób sprawdzić, czy jego szkoła ma szerokopasmowy internet, czy nie. Chciałem się dopytać o jedną szkołę, czy po prostu państwo to sprawdzają, czy można tam ten internet wielopasmowy założyć, czy nie? Czy to sobie samemu można gdzieś sprawdzić? Jaka jest odpowiedź? Przeprowadziliśmy analizę możliwości dostępu wszystkich szkół w Polsce do bardzo szybkiego internetu. I właśnie dlatego, że w wyniku tych analiz wyszło nam, że szkół, które już teraz mają dostęp do szybkiego internetu, jest naprawdę mało. Zdecydowaliśmy, że będą one miały pierwszeństwo w ramach środków unijnych. Beneficjenci, przedsiębiorcy telekomunikacyjni, którzy uzyskają dofinansowanie na swój projekt, mają obowiązek podłączyć wszystkie szkoły, które nie mają internetu, co najmniej 100 megabitów na sekundę, do właśnie takiej sieci. A jakby wyniki tych naszych analiz można sprawdzić na stronie internetowej Ministerstwa Cyfryzacji. Jest dostępna mapa cyfryzacji szkół i tam wszystkie te informacje są dostępne. Co jeśli ktoś na mapie widzi, że jego szkoła internet szerokopasmowy ma, a w życiu tak naprawdę nie ma? Czyli gdyby się okazało, że coś zostało przeoczone. Wtedy zapraszamy do kontaktu, wszystkie takie zgłoszenia będziemy sprawdzać. Tak jak mówiłem, naszym celem jest, żeby wszystkie szkoły w Polsce miały dostęp do szybkiego internetu i żeby wszyscy uczniowie w Polsce mieli równe szanse edukacyjne i korzystali z tych samych treści, co ich koledzy z miast, gdzie ten szybki internet jest. Dziękuję. Naszym gościem był pan Dominik Kopera, wicedyrektor Departamentu Telekomunikacji Ministerstwa Cyfryzacji. No i rozmawialiśmy o tym, jak to sprawić, żeby w rankingu unijnym Polska była wyżej, jeśli chodzi o pokrycie całego kraju dostępem do internetu szerokopasmowego. I prawdę mówiąc, ciekaw jestem, co z tego wyjdzie, więc jeśli mają państwo jeszcze jakieś pytania, to kierujemy państwa do Ministerstwa Cyfryzacji. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Żyjemy w Europie. Jeszcze tylko dodam, że rozmowę przygotował i poprowadził Łukasz Walewski, a my sięgamy po płytę z naszej żelaznej rezerwy trójwymiarowej. Thank you.

programie trzecim, w programie do południa. Dopiero teraz rozdajemy zaproszenia, wszystko dlatego, że nie chcieliśmy mieszać telefonów w sprawie zaproszeń z telefonami w sprawie internetu. Teraz proszę dzwonić w sprawie zaproszeń do klubu Proxima w Warszawie na 16 marca. Wtedy w klubie wystąpi Blond Redhead. Proszę dzwonić do Piotra, 2 2 7 3. Pani Iwona wybierze się do warszawskiej Proximy na koncert zespołu Blond Redhead. Życzę pani i wszystkim państwu dobrego odbioru, tym bardziej, że podczas tego koncertu będą także śmiało powiewały flagi programu trzeciego. Dzisiaj, co usłyszałem w serwisie informacyjnym o 11:00, święto Walijczyków. W związku z tym, że Walia była bardzo często obecna kilka lat temu na antenie programu trzeciego, a także na koncertach w Polsce, postanowiłem sięgnąć po jeden z utworów zespołu Budgie. Właśnie, właśnie. W związku ze świętem Walijczyków przypomnieliśmy sobie dziś Whiskey River. To był zespół Budgie. Jeszcze dwa utwory i kuferek z płytami na dziś będzie pusty. I'm tired of knocking on a locked door. Ain't no handle, ain't no key. Nothing but a locked door. Ain't no window where I can see. Ain't no bell that I can ring. And the hinges that just won't swing. Keep it knocking on a locked door. Why won't you open it up for me? Woo! I start the knocking in the morning. The sun comes out, the rooster crows. Knocking in the morning. And that guy now, he only knows. Why that girl, she won't come out. Tell me what's this all about. I keep a knocking on a locked door. Won't she open it up for me? Wonder what I'm doing wrong. Why she make me wait so long. Tears I cried. One, two, three, four, five. I'm tired of knocking on. The key, it's turning. There's this dude about 6'10". Hear the key, it's turning. But still I call her name again. He said that girl moved a week ago. Now she lives on the second floor. I've been a knocking on the wrong door. Oh, please accept my apologies. I'm going right up to 223. I hope she opened it up for. Życzymy Państwu bardzo przyjemnego popołudnia. Elżbieta Malinowska, Piotr Kordaszewski i Piotr Baron. Państwo, mam nadzieję, będą z nami jutro po godzinie 9. Koszyczek z płytami jest na razie jeszcze pusty, ale mam całe popołudnie, w związku z tym mam nadzieję, że coś wykombinuję. Zapraszam jutro po 9. Cover my eyes with your hands. Just pretend we're better. Turn out the light. There are no more surprises to come. Let's be numb together. The world so fast that nothing lasts. Let's save it while we can. 'Cause I want to be forever, like smoke in the air. Float like a feather going nowhere. Lost in the silence, I don't need to be free. Kill me with kindness, and please tell me beautiful lies. I wish that I had the strength to let go, but I don't. I'm paralyzed. I see the child in your eyes, and I'm stuck in the headlights. I know too well that time will tell. It's easy to forget. 'Cause I want to be forever, like smoke in the air. Float like a feather going nowhere. Lost in the silence, I don't need to be.